او جن دا په یو مضمون دی چې اثبات د توحید په عقلی دلیلونو په نقلی دلیلونو او دا سید دی دعوت طریقی او مخکې سره مناسبت تر چې مخکې تخویف تیر شو دواړو صورتونو کې دنیوی او اخروی تیر شو دلته کې د نوح علیہ السلام د قوم نمونه بیانې هم تخویف دی دیم دار چې بیان د توحید شو دلیل نقلی په ذکر کوي دریم دار چې دعوه ثابت شو نو دلته وی ویره سوی لکه نوح علیہ السلام چې رسول و او سلورم داو چې مسئله ثابت شو نو دیزه کې طریقې خي چې دعوت سوره طریقې دي او تبلیغ سوره طریقې دي پینځم داو چې الله او ان لقادرون زمون قدرت شته چې دا خلق بدل کو انور راولو لکه نوح علیہ السلام قوم لري کو نور راوستو او شپغم داو چل تک یم شروع کړیو دا عذاب ذکر کړو عدلته نوح علیہ السلام ته وی چې قوم ویروا عذاب پر روان لکه ال ته ویلو تدعو من ادبرا دا جهنم باغ سوک ځان تراکاږي چې قران ته شاکړیو نو دی صورت کې داغي تفصیل کوي ښا چې هغه څنګه شاکړیو او څنګه مخالولیو حضرت علی السلام په بیان کې براشي کنه ښا پنځه قسمه او تم دا اعلان نصبنی او نصب نو دلته داغي تفسیر وکړي درگاونه لکه ودا او سوا او یغوس او یعوق دی په ذبح خلق منډي والی کنه نو دنو سب معنی او کړه درگاونه هل ته ویلو ان خلقنا مما يعلمون سوره نوح کې بووي چې دی الله پیدا کړی څنګه پیدا کړی او قد خلقكم اتوارا صورت ممتاز دی په طرقو د دعوت چې دا بل صورت کې داسې نشته او په الهاو د مشرکینو چې پینځه نمونه اوستي وي ودا او سوا او یغوس او یعوق او نصر نو صورت کې داول نه تر اخره یو باب دی دعوت صورت تحذیذ په تبلیغ او اثبات توحید او رد شرک او طریقې د دعوت بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه بشکا مونږ لېګل نوح علیہ السلام خپل قوم ته د دې لپاره چې ویره وخت خپل قوم مخکې د دې نه چې راشدي ته عذاب دردناک قال یا قوم ان نوح علیہ السلام اذ ما قوما انی لکم نذیر مبین زخاص تاسو لپاره يرونکې مخکارا او زما غیر ول دادی زما غ نظارت دادی ان عبد الله چلا یو غنې پینځه تبلیغ دی پینځه طریقې یوا ذم وتقو دا غنو یریږي واتیعون زما تابعداری وکې دا درې دعوت شو نو دو سمارات یغفر لکم من ذنوبکم بخنمو کی تاستان دو گناون استاسو کٹول نئی نو بازی چیغا حقوق اللہ دی او رستو بکی تاسو لراداسی او نیٹی تاچی معلوم دا ویوخرکم الاجل مسمع پک پل نیٹا با ملشے اکر نمان اینو عذاب براشی دو دا اللہ فیصلہ دا بس ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر ګور بهشکه نیټه د الله کله چې راشي بیا نرستو کیږي بیا وګ نرستو کیږي دې ځکه جواب کوي سوالو په مخ کې چې ګور یو اخر کوم لاجل مسمى سمانا ده چې الله کوم مقررتیا کړی ده مداغې نه مخ کې هم کې دی شي چې خلق مړ شي او سړی مړ شي مخ کې دی نه ټینا دا څه مطلب دی ځکه الله خو ویلو چې نه تراشي نو بیا نه رستو کیږي نو جواب یو کو چیال تک خو الله صرف داوی لیدی چی خبرو منه توحیدو منه نو اللہ با هم دا عذاب نبچ کی دا مانا دا او خپل نیتی تباورا سی چیار سم رئی ولی دا راغلی خونده کنا دا خو چی راشی نو پیانو رستو کی گی خوا نو لا راغلی خونده نو سوال خونده پیدا کی ها انا جلاللہ اذا جا علا وخر اغزان له خبره ده ها نیټه ده الله کله چې راشي بیا نشي رستو کې ده کاش کتا سو پويږي قال رب اني دعوت قومي وينو عليه السلام زما رب دعوت مې ورکو خپل قوم ته سو قسمه ليلا دشبيهم ونهارا او دروزهم دا تبلیغ طریقې دي ها نور مرستو راځي پس یات نکو دیتا زمان بلنی اللہ فرارا مگر تیختا چیزو تصور دعوت ورکم دی تختی وینی کل ما دعوتم او ما چکل دیتا دعوت ورکردی لتغفر لهم چتو تبخنو کی جعلو اصوابعهم دیوگر دیگو تخپلی فی آزانیم پو غگنو خپلو کی وستغشو سیابهم زان پټ کی اون غاړي په خپل جامو کې وی چې په دوم نظرونه لګي ګناګار دي واسر همیشواله وکه واستکبر استکبار لوی وکړای لوی ډیران دې معنا وکړ دا ویله پسخه چې مخ کې تیر شوو چې تدعو من ادبر شیکلنو هغه شادا وکنه ګور دو طریقې تیرې شو لیل و نهارا ندا نوری دی کریما سلورما پینزما بیا می دعوت ورک دی تا جهارا خکارا سمینی علنت لهم بیا می دی تا اعلانو کم پی اوچت زیو دری دما او اعلان میو کم فاسررت لهم اسرارا جرگی میو کل دی سرا جرگی دا پینز قسم دعوت خواه فقلت استغفروا ربكم سمرات بیانې چې کومه دا خبره هم قبول کړه کنه هم وی چې بخنو غواړي د خپل رب نه بهشکه الله بخشش کوون کړي نو بوري پتا سو باندې باران وخت په وخت دا د مغفرت استغفار یو فائدہ ده ها شماره ويمزدكم باموال و بنینا امداد بو کی تاسو سره په مالونو په ځامنو ویجعل لکم جناتن درب کی تاسو له دنیا کې باغونه ویجعل لکم انهارا او درب کی تاسو له نهرونه دا سمارات چې کنه ها د استغفار چې استغفار وای نو الله وی دا سمارات چې غف انه کان غفارا یرسل السما یمدتکم یجعل لکم نو خیر دا تجربه خو که کنخا تسبیح واخلی زان لا او استغفار وای دیر دیر چه اللہ دا لاولاد درکی کنا نو نو صدانه دا خو گورا بی فیدی کی خو نکنا که اولاد در نکی نو سور سواب باوشی اخیرت خوب هم خوشی کنخا تو قرآن داویلی دلتا هم سوره هود که هم صحابه هم نوم دانا قلع چی چا فریاد کرده ناوی و تا استغفار خوله ده خوا ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدی تاسول را چی امید نساته دا اللہ دلویه دا اللہ دعزمت اگر لوی خدای دی کنن لوی نمانه او حال دای چه دان تو گوره پیدا کلی اتوارا اچه مخی ویلو انا خلقنا مما یعلمون علم ترو ای خلقو تاسو نگوره سرنگ اللہ پیدا کلی دی اسماننا و اسماننا یو دبل پاسا لان دی باندی او گردولی دا سپم پدی کی رناک انکی او گردولی پدی کی انور بل دیوا سراجا وَلَّوْ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ پیدا کړی د زمکه نه پشان د بوټو لکه بوټی چې پیدا شي ها ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کوي وره د زمکه کې او بیا به راباسي د دې نارایستل وَلَّوْ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهُ ګرځولې تاسو پر زمکه بيستره لتسلكوا منها سبلًا فجاجًا چوګر زه اوګر زه پدی باندې پاغلارو پلنو پلنو فمشو فی مناکبها دا د نوح علی السلام طریقې وی د دعوت قال نوح الرب و نوح علی السلام ای زما رب انه معصومنی دی خلقو زمانه فرمانی وکړه وتبعوا من لم یزده ماله ولذو الا خسارا اروان شو پاغا چا پسی چندیاتی که یغی تمال او اولاد مگر تاوان مالدارو پسی روان شو ومکرو مکرن کب بارا چلونے اکلو تدبیرونے اکلو زمان مقابلہ کے دیر لوی لوی تدبیرونا وقالو او اعلانو که خلقو تا لا تدرن لیاتکم مپرید اخفل خدایان اخو دیرو کنا نو هغه پینځي پکې خاص کړه ولا تزرن نودن ولا سوان ولا یغوسا ویعوق ونصرا او مپرې دې خاص کړه ود چې دې جوړ کړو د سړی په شکل باندې وي دا د محبت زموار دې ولا سوان او نه هغه سوا بابا دې جوړ کړو دا خذی په شکل باندې پیدا د اولاد زموږه ولا یغوس او نه یغوسم د جوړ کړو د ازمری په شکل باندې د دشمن د پاره ويعوقا او بل یعوقا د جوړ کړو د هر په شکل باندې او یو کسوک د عمر سوال کوي کنه زله راځه ښا ونصر او بل نصر د چیل په شکل باندې خاړې وقذا ذلوا كثيرا وغمرا کړي ډېر خلق او یا الله مزياته ظالمانو ته مگر گمراهيم مما خطياتهم په سبب د خپل ګناهونو اغرقوا غرق لري شو په بو کې فوت خلو نار نور سي د ورته ها په بو کې لار نور ته ورسي بد دا الله شان دي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا پور کې وب پیدا کړی دی په بو کې اور پیدا کړی دی دا اور د کوم ځای نه راغلی دا بجلی سره جوړ شوی دی بس دا الله قدرتونه دی خیه مونږ ته چې کله په کې چا شک کو نو اوس خو شک نشي کولای چې یو بو کې لاړ نو اور ته ورسی دا د برزخ عذاب دی کنه ښا پس نبم امیدی د خپل ځان لپاره بغیر د الله نه څوک مددګاران او نوح علی السلام په دعا کې زماره با مپری دی په دې مخد پزمک باندې د کافرانو یو کور والا انک انتظرهم ځکه نوح علی السلام وی دا زماده نه نیم سو کال تجربه ده چې کته پری دی په دې دی په دې زمکه کې نو گمراه کیستا بنديان داشتکار خرابې رااله انور خوڅکه تبندیان ګمراک او نه پیدا کی مگر فاجران او کافران صالحو پکې نه پیدا کی رب اغفر لي ولوالديا اے رب سوال کوم چې ول ما ته بخنو کې زه د هر چا نه زیات محتاج یم دا انبیاء او کار ولوالديا او بیا زمامور او بلارتان ځکه چې دعا غواړي نو البزان لغواړي ولی چې ته پاک نه یې نو بل په حق کې شفاعت کولی شي دا وز شفاعت اصول دي کنه ها نو ول به ځکه ځانته دا څوک نوې چې ګور ځان مخکې کو اے مطلب ته دعا په اصول نه پويږي ابیا مور او پلار هغه څوک چې داخل شو زما دې کور ته خپل کور یادې کښته یادې هر څه دي مؤمنن کوچ موحدی کنه ها وللمؤمنین والمؤمنات او یا الله بخنو کې ټولو مؤمنانو نارینو ته تر قیامت اټولو مؤمنانو زنانو ته او مزیت ظالمانو ته مگر هلاکت سورۃ